بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، رمضان مقدس کا مہینہ عن قریب ہمارے آپ کے سامنے آنے والا ہے. رمضان مبارک میں لوگ عام طور پر زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں. مسئلے کے اعتبار سے زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق ہے. زکوٰۃ تو آدمی کو اپنے مال کی سال میں ایک بار نکالنا ہے. رمضان مبارک کے مہینے کی برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ نکالتے ہیں، وہ منع بھی نہیں. بہتر ہے اگر رمضان مبارک میں نکالنے کا معمول ہے تو نکالیں، لیکن مسئلے کے طور پر سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کس پر ہوتی ہے، دینے والا کون ہوگا اور لینے والا کون ہوگا. یہ ہے بنیادی بات. شریعت اسلامیہ نے امیری اور غریبی کا ایک بارڈر طے کیا ہے، ایک حد طے کی ہے. اس سے اوپر کے لوگ امیر کہلائیں گے، نیچے کے لوگ غریب کہلائیں گے. ہم اور آپ اپنے ذہنوں پر غریبی کا معیار کچھ اور طے کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے، شریعت نے کس کو امیر کہا، کس کو غریب کہا؟ ایک آدمی کماتا ہے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نہیں بچتا. 10-5 ہزار بچا پھر خرچہ ہو گیا. وہ چاہے 50 ہزار کما رہا ہو، کماتا ہے، خرچہ ہو جاتا ہے، اور خرچے کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی. اسراف تو منع ہے، اسراف سے منع کیا گیا، اسراف مت کرو. اسراف کا مطلب بلا ضرورت پیسہ برباد مت کرو. ضرورت ہے خرچ کرو، جو چاہو کھا لو، چٹنی روٹی کھا لو، دال روٹی کھا لو، گوشت روٹی کھا لو، میگا کھانا کھا لو، جو چاہو پہن لو، منع نہیں ہے. جیسے مکان میں چاہے رہ لے، سستا مکان ہے، مہنگا مکان ہے، چھوٹا مکان ہے، بڑا مکان ہے، منع نہیں ہے. اگر ان تمام چیزوں میں ضرورت پہ خرچ کرتے ہوئے نہیں بچتا، اگر آدمی کے 5-6 بچے ہیں، 15-20 ہزار روپے کما رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، بچوں کی تعلیم میں، دوا علاج میں عام طور پر نہیں بچتا. کسی کا کچھ بچ بھی سکتا ہے، لیکن عام طور پر اگر آدمی ڈھنگ سے رہ رہا ہے، ڈھنگ سے کھا پی رہا ہے، تو کمائے گا اور خرچہ ہو جائے گا. اس سے اوپر کا گریڈ، آدمی کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے بچت ہے، کچھ بچ رہا ہے. وہ جو بچ رہا ہے وہ کتنا ہو گیا؟ وہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت خود سونا چاندی ہو یا اس کی قیمت پیسہ ہو، اس مقدار میں اس کے پاس بچت ہو رہی ہے کیش پیسے کی، اور وہ اس کنڈیشن میں سال بھر رہتا ہے، یا کم از کم سال کے اکثر ایام میں رہتا ہے، یہ خوشحال ہے. شریعت کی نگاہ میں یہ خوشحال ہے. جب یہ خوشحال ہے، امیر ہے، تو اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اس کو اپنی اس دولت، اس پیسے، اس پراپرٹی، جس کی زکوٰۃ نکالنی ہے اس کو، اس کی قیمت کا 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25، लाख में 2,500, करोड़ में 2,50,000, 2.5% है, इतना बढ़ता जाए, इतना निकाल के अल्लाह के गरीब बंदों को मोहब्बत के साथ देना है। तो ये जो बॉर्डर है 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी या उसकी कीमत, सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, चांदी की कीमत के एतबार से आदमी जल्दी साहिब निसाब बन जाता है। अब अगली बात आती है कि जकात किस किस चीज पर है। ये तो हुआ अमीरी गरीबी का बॉर्डर, जकात किस किस चीज पर है। जकात कैश पैसे पर है, जकात सोने चांदी पर है, और जकात तिजारत के माल पर है, बिजनेस का सामान, वो स्टोर हो कि लूम वालों के कपड़े हो बनाकर बेचते हो, या जमीन का बेचना खरीदने का कारोबार हो, कोई भी चीज जो खरीदी बेची जाती हो, बेचने के मकसद से ली गई हो, उसकी वैल्यू पर जकात होगी। कारोबार में ऐसा भी होता है, कुछ कर्जा होता है, कुछ वसूली बाकी होती है, अक्सर कारोबार में ऐसा होता है, जो कर्जा है वो देना है, जो वसूली बाकी है वो आने वाला है। हम जब साल में हिसाब करें, इस बात को बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा, अच्छे अच्छों के दिमाग में बैठती नहीं है, हैरान रहते हैं। हिसाब किस तरह करना, मैंने ये बात पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूं, जकात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है, जकात मुस्तकिल एक फरीजा है। जब आदमी साहिब हैसियत हो रहा है और साल भर उस हैसियत पर बाकी रहा, तो 7 साल पूरा होने के बाद उसको हिसाब करना है। अब कभी ऐसा भी होगा 2 महीना आगे पीछे, इसकी गुंजाइश है, थोड़ा आगे पीछे करें उसकी गुंजाइश, लेकिन साल में आपको एक मर्तबा हिसाब करना है और आइंदा उसी तारीख को जहन में रखकर करते रहना है। आप जनवरी से कीजिए, आप अप्रैल से कीजिए, आप रमजान से कीजिए, आप मुहर्रम से कीजिए, कभी भी आपका टाइम पूरा हो सकता है, लेकिन जब एक मर्तबा आप हिसाब करने लगे तो आइंदा साल उसी तारीख पर पूरा होगा ना, इसकी रियायत रखें। साल में कोई भी एक महीना, कोई भी एक तारीख आप जहन में तय कर लें, इस तारीख में हमको हिसाब करना है। मसलन अभी जून का महीना शुरू हुआ, आपको हिसाब करना है, आप 1 जून से पहले के बिल को पीछे रख दीजिए और आगे के लेन देन को अलग कर दीजिए, बीच में लकीर मार दीजिए। इसके बाद जो माल आ रहा है या इसके बाद का जो पेमेंट है वो अगले साल में जाएगा, इससे पहले जो माल आया हुआ है यानी जिसका ड्यू इससे पहले हो रहा है, अब मान लीजिए आपको 10 लाख पेमेंट करना है और 8-10 लाख का आपको पैसा आना है, ऐसा हो सकता है, तो जो आना है उसको आया हुआ लिख लीजिए और जो जाना है उसको दिया हुआ लिख दीजिए, यानी उसको उतना माइनस कर दीजिए। फिर असल स्टॉक आपका, आपके स्टोर का, आपके कारोबार का, आपके गोडाउन का असल स्टॉक, इस वक्त आप हिसाब कर रहे हैं उस वक्त का जो असल स्टॉक है, वो जो देना है वो दे दिया, जो आना है वो आ गया, हाथ में क्या है, जो हाथ में बचा इस पर आपको 2.5% जकात निकालनी है। अब सुनिए, ये तो हुआ शरीयत का सीधा सीधा मसला, फिर हम और आप शरीयत को अपनी अकल पहनाते हैं और शरीयत के किसी हलाल को हराम करने के लिए, किसी हराम को हलाल करने के लिए अगर घुमा फिराकर, उलमा को धोखा देकर, मुफ्तियाने किराम को धोखा देकर, आधी बात मुंह में आधी बात पेट में, गलत सवाल करके गलत जवाब ले लिया गया तो कब्र में फरिश्ते डंडे लेके बैठे हुए, अल्लाह सब देख रहा है, खुदा को धोखा देने की कोई कोशिश न करे। ये तो हुआ शरीयत का सीधा सीधा मसला। आपने साल भर जो कमाया है वो ये, आपके पास मकान नहीं था, आप मकान बना लीजिए, कारोबार के लिए कोई ऑफिस दुकान नहीं थी बना लीजिए, यह हुई बुनियादी जरूरत। जो इंसान की रोजमर्रा की जरूरत है उसकी खातिर पहली मर्तबा कुछ बना रहा है वो जकात में शुमार नहीं होगी। लेकिन हम जो हर साल प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, एक मकान से दो मकान, दो मकान से चार मकान, एक कारखाने से दो कारखाना, दो कारखाने से चार खाना, यही है कुल हासिल खुलासा ढूंढने वालों का। पहले जमीन ले लो, 25 लाख दे दो, 25 लाख कर्जा रखो, भरते रहेंगे। फिर वो खत्म हुआ तो लूम लगा लो, कुछ दे दो, कुछ कर्जा रहेगा, भरते रहेंगे। ये है यहां की दास्तान। अब सुनिए, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है और आप ये समझते हैं कि मैं आपके हालात से मुकम्मल वाकिफ हूं तो आप मेरी बात सुनिए। यूपी से आए हुए उलमाए किराम को ब्लैकमेल करके, आधी बात पेट में आधी बात मुंह में, गलत सवाल करके गलत जवाब लेकर ना अपने को धोखे में रखिए ना खुदा को धोखा देने की कोशिश कीजिए। किताबों के अंदर मसला लिखा हुआ है कि आदमी के ऊपर अगर कर्जा हो तो वो कर्जा भी जकात की इस असल पूंजी में और जिस माल पर जकात निकल रही है उसके सामने वो लेस होगा, किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन ये किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती कि उस कर्जे से मुराद क्या है। लफ्ज कर्जा लिखा हुआ है, उस कर्जे से मुराद क्या है इसको नहीं पढ़ता कोई। इसको समझो और फिर पूछो मसला। उस कर्जे से मुराद है वो कर्जा कि इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में कोई रुकावट पैदा हो गई, घर में खाने को नहीं है, गल्ले का कर्जा, अस्पताल में एडमिट हुए थे बिल का कर्जा, बदन पे कपड़ा नहीं था उसका कर्जा, मकान की दीवार गिर गई थी उसका कर्जा, कारोबारी कर्जे नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा उलमा से। उस कर्ज से कौन सा कर्ज मुराद है जो जकात की रकम में कटेगा, उस कर्ज से कौन सा कर्जा मुराद है जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में दिक्कत आ रही थी और मकरूज हो गया। ये प्लानिंग करके प्लाट खरीदे गए और प्लानिंग करके कारखाने बनाए गए और प्लानिंग करके बैंक से 1 करोड़ का लोन पास कराया गया, उसे कर्जा कहेंगे? उस कर्जे का एतबार नहीं है, उस कर्जे का एतबार नहीं है। अल्फाज मेरे टेप हो रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए, इस बात को सामने रखिए, फिर सवाल कीजिए किसी आलिम अदीन से। अब सुनिए, आपके पास 100 लूम पहले से है, इसमें आपका गुजारा आराम से हो रहा है, माशाल्लाह सब जानते हैं, खा पी रहे हैं, मकान भी अच्छा है, बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं। अब आपने कारोबार अच्छा हुआ, 50 लाख कमा लिया, इस 50 लाख की आपने जमीन ले ली, कुछ दिया और कुछ कर्जा है, तो जो दिया है उसकी जकात निकालो और जो कर्जा है उसका एतबार नहीं है। जो आपने बिजनेस से 25-50 लाख निकाल के प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए पैसा फांसा है, ये रोलिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ है। साल और साल के बीच में जब भी हिसाब करते हो आप, रमजान से रमजान में हिसाब करते हो, तो पिछले रमजान में पिछले साल की निकाली थी, इस रमजान में इस साल की निकाल रहे हो तो इस साल वो पैसा काउंट होगा। जो आपने रोलिंग से निकालकर प्रॉपर्टी बढ़ाने में इस्तेमाल किया है उसकी जकात निकाल दो और बाकी जब पैसा पेमेंट करना पार्टी को तो उसकी उस वक्त निकाल देना। इस कर्जे का कतन एतबार नहीं। इस पर मैं एक वाकया सुनाया करता हूं, नाम लिए बगैर, किसी को रुसवा करना मकसद नहीं है, आपको समझाना मकसद है। हमारे दोस्त, तकरीबन 20 साल पहले की बात है, रमजान मुबारक में उनके पास गया। हम लोग भी अपने इदारे के लिए कुछ मखसूस लोगों से राबता करते हैं बंबई वगैरह में, आम चंदा तो करते नहीं है लेकिन बहरहाल जाना होता है। बैठे बड़ी मोहब्बत प्यार से तस्करा हुआ, हा हा देखता हूं करूंगा, कोई बात नहीं। रमजान का महीना निकल गया, साल भर कोई खबर नहीं ली उन्होंने। अगला साल फिर आ गया, फिर मुलाकात की तो बाद सुफरा ने बतलाया कि वो असल में मकरूज हो गए हैं, जकात पर साल भी नहीं निकाली थी, इस साल भी नहीं निकाल रहे। अच्छा, हमें चंदा नहीं मिला, हमको इसकी फिक्र नहीं है, ये इसको गरीब को गलत मसला बतलाया किसने, ये तो माशाल्लाह परहेजगार आदमी है, नमाजी आदमी है, ये कहां चक्कर में पड़ गया। मैं चल के उनके पास गया, भाई क्या हुआ, आपने पर साल भी जकात नहीं निकाली थी, इस साल भी नहीं निकाल रहे? कहने के हाँ थोड़ा कर्जा हो गया है। میں نے کس چیز کا قرضہ؟ ایک ہوٹل لیا ہے میں نے، ایک نیا ہوٹل لیا ہے زائد. اچھا کتنے کا لیا ہے؟ 10 کروڑ کا. 5 کروڑ دے چکا ہوں، 5 کروڑ باقی. آلریڈی 50 کروڑ کے ہوٹل کے پہلے سے مالک تھے، اور 10 کروڑ کا ایک اور لیا ہے، اور 5 کروڑ پیمنٹ کیا ہے، 5 کروڑ باقی ہے. تو میں نے کہا، تو کہنے لگے میں نے مسئلہ پوچھا تھا مولا لوگوں سے، انہوں نے کہا نہیں قرضہ ہو تو زکات تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے آدھی بات پوچھی ہے، آپ نے ان سے آدھی بات پوچھی، اگلی بات ہی پوچھ لیجیے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ زکات لے بھی سکتے ہیں، آپ پر قرضہ ہے نا، آپ زکات لے بھی سکتے ہیں. تو میں کچھ لوگوں کو فون کروں کہ آپ کی مدد کریں. اب بیچارہ کیا ہو؟ ارے کہنے لگے مولانا کیا میری بجلی کروں گی؟ میں نے کہا نہ، میں تو فون کر کے بتلاؤں گا لوگوں کو فلانا بھائی مقروض ہو گیا ہے، 10 کروڑ کا ہوٹل لیا ہے، 5 کروڑ پیمنٹ کیا، 5 کروڑ باقی، اس کو زکات دو. اب اس کی تھوڑی سی لائٹ جلی، کہنے لگے یار مولانا اس کا مطلب مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. میں نے کہا پر سال کی بھی نکالو، اس سال کی بھی نکالو، جو 5 کروڑ دیا ہوا ہے اس کی نکال دو، جو بقیہ آئندہ پیمنٹ کرنا اس کی اس سال نکال دینا، یہ مائنس نہیں ہوگا، یہ اضافی پراپرٹی ہے. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس پر واقعہ سن لیجئے. ایک سال مجھے فون لگایا، بولے مولانا زکات کس کو دے سکتے ہیں؟ بیوہ کو دے سکتے ہیں. میں نے کہا اگر ضرورت مند ہو تو. آپ کی بھی ذہنوں کے اندر غلط فہمی، یتیم ہے. ارے ارب پتی باپ مر گیا تو کیا بیٹا زکات لے گا اس کی؟ یتیم ہونا کوئی بنیاد نہیں ہے، بیوہ ہونا کوئی بنیاد نہیں ہے، ضرورت مند تو ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر ضرورت مند ہو تو. کہ لیں گے مولانا بیوہ ہے نا. میں نے کہا بیوہ ہو، ضرورت مند ہو تو. 3 مرتبہ کہا اور وہی بات وہ کہتے ہیں، ارے بیوہ ہے نا وہ. میں نے کہا سونیا گاندھی بیوہ ہے. تب ان کی لائٹ جلی کہ بیوہ ہونا کوئی بنیاد نہیں ہے. اور سنیے مثال سن لیجئے، بات آئی، بار بار باتیں نہیں آتی ہیں. جتنے ہندوستان کے بڑے پونجی پتی ہیں کاغذ پہ سب نیل رہتے ہیں، کاغذ پہ سب کا کھاتا نیل رہتا ہے. کیا ہوا؟ بینک سے لون لیے ہوں گے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آج بمبئی میں ہے، کل چنئی میں ہے، پرسوں کلکتہ میں ہے، یہاں کا مکان چھوڑا وہاں گئے، وہاں کا مکان چھوڑا وہاں گئے. اللہ کے بندے زکات کس بنیاد پر ہے معلوم ہے؟ اصول سن لیجئے، زکات مالدار پر ہے، مالداری کی بنیاد پر. زکات کی بنیادی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ مالداری. تم مالدار ہو کہ نہیں ہو؟ تم 10 کروڑ کے مالک ہو؟ تم نے اس کے سامنے حکومت سے 50 کروڑ کا لون لے رکھا ہوگا، لیتے رہو، تم قارون خزانہ جمع کرتے رہو، 10 کروڑ کی حیثیت کے مالک ہو کہ نہیں ہو؟ اس کی زکات نکال دو. یہ گھما پھرا کر کے قرضہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ایک آدھ اور غلط فہمیاں ہیں بتلا دیتا ہوں میں آپ کو. بعض لوگوں نے سمجھا کہ زکات بچت پر ہے. بولے مولانا اس سال کمائی نہیں ہوئی، یہ میں آپ کو دینداروں کی باتیں بتلا رہا ہوں، اس سال کمائی نہیں ہوئی یا اس سال کمائی کم ہوئی ہے. ارے بھائی کمائی کا مطلب تمہارے پاس 1 کروڑ روپے کی رولنگ تھی، 10-20 لاکھ کمایا، بچوں میں خرچہ ہو گیا، بچا نہیں، یہ تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور سالوں میں 50 لاکھ کماتے تھے، اب کی اتنا نہیں کمایا، ٹھیک ہے مانا ہم نے ہوتا ہے. تو وہ جو 1 کروڑ کی رولنگ ہے اس کی زکات؟ تو کمائی نہیں ہوئی ہے، کمائی کم ہوئی ہے، زکات نہیں ہے. دماغ سے غلط فہمی نکال دیں، زکات اصل پونجی پر ہے جو آپ کی رولنگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر کمائی بڑھی ہے تو وہ جڑ جائے گی. 1 کروڑ تھا، 1 کروڑ 25 لاکھ ہو گیا، 1 کروڑ 25 لاکھ کی نکالو. نہیں بچا، سال بھر کمایا اور ختم ہو گیا، 10-5 لاکھ مائنس ہو گیا، 90 لاکھ کی نکال دے. زکات ایمانداری کے ساتھ نکالو. کہنے لگے مولانا وہ پر سال تو نکالی تھی نا. میں نے کہا پر سال رمضان میں روزہ رکھے تھے نا، اس سال پھر کیوں رکھ رہا ہے؟ پر سال قربانی کی تھی، اس سال کیوں کر رہے ہو پھر؟ زکات کاٹے نہیں. اچھا اور سنیے، آپ نے رمضان سے اگلے رمضان کے بیچ میں پیسہ نکال کے کہیں انویسٹ کر دیا. اب ہم جیسا آدمی کہتا ہے اس پر اس سال زکات نکالو، جس سال پیسے کو رولنگ سے نکال سے کہیں انویسٹ کیا، جگہ لیا ہے، مکان بنایا ہے، اضافی مکان، پہلا مکان نہیں، سر چھپانے کے لیے پہلا مکان نہیں لیکن ایک سے دو، دو سے چار، بھلے سے رہنے کے لیے ہو زکات نکالو اس پر. اگر بیچنے کے لیے ہوگا تو ہر سال نکالنی ہوگی، اپنے استعمال کے لیے ہے، ایک کے بعد دوسرا ہے نا، ایک بار نکالو اس پر زکات. مولانا پر سال تو نکالی تھی نا رمضان میں زکات، نکال چکا ہوں. ہاں نکال چکے ہیں، وہ پر سال کی تھی، وہ جو اس سے پہلے والا سال پورا ہوا تھا اس کی تھی وہ، یہ سال پورا ہوا اس کی نکالو. یہ میں آپ کو چند مسائل بتلا رہا ہوں، اور جب میں نے ان مسائل پر بولنا شروع کیا تو اس علاقے میں ایک بھونچال آ گیا، سب کی تیوریاں چڑھ گئی. رمضان کے مہینے میں جہاں جاؤں ایسے بیٹھے ہوئے آپ نے ایسا بتلا بتلا دیا، ہاں صاحب بتلا دیا، ڈنڈا لے کے آؤ مجھے مارو. اگر میں نے شریعت کا صحیح مسئلہ بتلا دیا آپ کو برا لگتا ہے، اپنے آفس سے باہر نکال دو، چندہ مت دو، ڈنڈا لے کے مارو، اور کیا کر سکتے ہو. جب تک جان میں جان ہے کہا ہے کہتا رہوں گا، اس کو ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا نہیں مانے گا. 8-10 سال پہلے کیا ہوا، بعد لوگوں نے یو پی فون لگایا، بھائی ماشاءاللہ سب کے تعلقات ہیں، فلاں حضرت سے فلاں کے تعلقات ہیں، فلاں حضرت سے فلاں کے تعلقات ہیں. گیا یہاں سے فون کہ مولانا وہ ہم نے پراپرٹی لی ہے، اور مفتی مظفر کہتے ہیں اس پر زکات نکالو اس سال. کہنے لگے نہیں پراپرٹی پہ زکات تو نہیں ہے. تو میں نے پلٹ کے فون لگایا کہ آپ نے ان سے پوچھا پراپرٹی کون سی ہے؟ وہ آپ نے پوچھا فقہا نے علماء نے پراپرٹی پہ زکات نہیں کا لکھا ہے، وہ خاندانی زمینیں، وہ باغات، وہ دیہات کی زمینیں، یہ بزنس کی پراپرٹیاں نہیں کہ رولنگ نکالو اور لوم بڑھاؤ، رولنگ سے پیسہ نکالو اور لوم لگاؤ، جو ہوتا ہے. ایک آدمی 1000 لوم کا مالک ہے، بازار سے یان لے کر آتا ہے، مال بنا کے بیچتا ہے، 10 دن کے اندر اگر پیمنٹ وہ کر دیتا ہے تو اچھا پیمنٹ ہے وہ. اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اگر اس میں سے 25 لاکھ نکال لوں تو رولنگ چلتی رہے گی. کوئی جگہ دیکھ بھائی، جگہ دیکھ، ماشاءاللہ دلالوں کی کمی تو ہے نہیں، رات تو رات جگہ دکھ جاتی ہے، تب مندی نہیں ہوتی. جگہ دکھ گئی 1 کروڑ کی، 25 لاکھ لے لو، 25-25 لاکھ 2-2 مہینے میں کر کے ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک زمین لے لی، جو آپ نے زمین لی ہے اس کے بغیر کون سا آپ کا کام رکا ہوا تھا؟ کارخانہ آپ کو نہیں چل رہا تھا، مکان نہیں چل رہا تھا. یہ کون سی پراپرٹی ہے جس پراپرٹی پر زکات نہیں؟ یہ وہ ہے، یہ تو بزنس ہے. یہ تو ہم آگے بڑھ کر نہیں کہتے، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جو بیلنس پراپرٹیاں بنائی جا رہی ہیں ان پر ہر سال نکالو. ہم لوگ وہ بات تو نہیں کہتے، لیکن اللہ کے بندو جس سال پیسہ انویسٹ کیا کم سے کم گناہوں کفارہ سمجھ کر، خدا کو منہ دکھانے کے لائق بچو یہ سمجھ کر، اس سال تو اسے کاؤنٹ کر لو. ورنہ اگر ان پراپرٹیوں کو جہاں پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے کاؤنٹ کرنا بند کر دیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ پھر 50 کروڑ کی رولنگ کا آدمی ہے، بازار سے مال لے کر آ رہا ہے، کپڑا بنا کر بیچ رہا ہے، اور جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو انویسٹ کر کے پراپرٹی بنا لے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر تو وہی کہانی ہوگی جو میں نے ہوٹل کے مالک کو بتلایا تھا کہ آپ 5 کروڑ کا پیمنٹ کر چکے ہیں، 5 کروڑ کے مقروض ہیں. تو یہ 1000 لوم کا مالک، اگر مارکیٹ کا 15-25 لاکھ مائنس چلا گیا جو عام طور پہ ہوتا ہے، تو کیا زکات لے گا؟ یہ زکات لینے والوں میں آ گیا. ارے اللہ کے بندے کیا مالدار نہیں ہے؟ یہ مالدار ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھیے، پھر اپنی بات سمیٹ کر دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں. خدا کرے سمجھ میں آ جائے، برا لگے 2 روٹی زائد کیجیے کھائیے گا، مجھے برا کہہ لیجیے گا، میں برا نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو مسئلہ بتلا رہا ہوں. روز قیامت یہ مت کہنا کسی نے بتلایا نہیں، اور اس وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یو پی کے علماء سے فون کر کے مت پوچھو، مہاراشٹر کے جو علماء حالات سے واقف ہے، جن کی کاروبار کے اوپر نگاہ ہے، ان سے پوچھو، مفتی علی الرحمان صاحب سے پوچھیے، مولانا خالص اللہ رحمانی سے پوچھئے، جن لوگوں کی نئے مسائل پر نگاہ ہے، اور جو مفتیان کرام مہاراشٹر میں رہتے ہیں جن کی کاروبار پر نگاہ ہے، ان سے آپ مسئلہ پوچھئے اور پوری بات کلیئر کیجئے. آدھی بات پیٹ میں، آدھی بات منہ میں نہیں. میں آپ کو بتلا دوں لوگ مسئلہ کس طرح پوچھتے ہیں. مولانا باپ کی پراپرٹی ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے؟ عام آدمی کہہ دے گا اتنا حصہ ہے. میں پلٹ کے پوچھتا ہوں باپ زندہ ہے کہ مر گیا؟ مولانا میں جب پوچھتا ہوں بتا دیجئے آپ. میں نے کہا پہلے کلیئر کرو بعد بتلاؤں، ورنہ کہیں اور جاؤ. باپ زندہ ہے کہ مر گیا؟ نہیں، باپ تو زندہ ہے، 1 ٹکا نہیں تمہارا، 1 دھیلا تمہارا نہیں ہے. باپ دے گا تو لینا، ورنہ ورنہ گندار کرو. باپ کی زندگی میں بیٹا لٹ لے کھڑا ہو جائے باپ کے سامنے، باپ کے مجھ کو دے، یہ کون سا اسلامی اصول ہے؟ شادی ہو گئی، وہ نہ عورت کو شوہر کو لے کر الگ رہنے کا حق ہے؟ جی. کئی لڑکے ہیں اس کے؟ جس غریب کا بیٹا ہے کئے بیٹے ہیں؟ ایک ہی لڑکا ہے. شرم نہیں آتی اس کا گھر اجاڑ رہے ہو؟ باپ خوشی سے اپنے بیٹے کو الگ کر دے الگ بات ہے. جھگڑا کر کے ساس جھگڑا بہو جھگڑا کرے ساس سے, لڑکا جھگڑا کرے باپ سے, باپ کو مارنے کھڑا ہو, گربان پکڑ لے, باپ کی توہین کرے اور بانٹ کے الگ ہو جائے, اپنی جہنم کا انتظام کر رہا ہے. صبح شام مسائل کے فون آتے ہیں, ان سے پلٹ کر پوچھو مت, وضاحت طلب مت کرو. جتنا ہم پوچھ رہے ہیں اتنا بتلا دیجئے, کرائے کا مفتی کہیں ہو جا کے ڈھونڈ لینا. ہم جو پوچھتے ہیں وضاحت کرو, مطمئن ہوں گے تو جواب دیں گے, نہیں مطمئن ہوں گے سامنے آ کے بیٹھو یا لکھ کر لا کر دو. یہی صورتحال زکات کے مسائل کی. اور زکات کے مسائل میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں, ایک آدھ مثالیں میں آپ کو دے دوں, پھر اللہ کے یہاں سے کیسا قہر نازل ہوتا ہے, خاندان کے خاندان دھس جاتے ہیں زمین کے اندر, رونے کو آنسو نہیں ملتے. شریعت کے کسی مسئلے پر عمل کرنا, اس کو ایڈجسٹ کرنا, مقصد ہے شریعت پر عمل اور کسی غریب کی مدد بھی ہو جائے. مثلا کسی غریب کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا اور وہ ایک دم برباد ہو گیا, اب اس کے پاس سر چھپانے کے لیے مکان بھی نہیں, ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ایک ساتھ بڑی رقم دینا منع ہے, زکات کے پیسے میں سے ایک ساتھ بڑی رقم دے دینا کسی ضرورت مند کو, اتنی رقم کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے, یہ منع ہے. ٹھیک ہے, اور ضرورت بھی ہے اس کو, کیا کرنا چاہیے, تھوڑی اس کو دے دو بولو استعمال کر لو, پھر دے دو پھر بولو استعمال کر لو, پھر دے دو پھر بولو استعمال کر لو, اس کے پاس جمع نہ ہو. تو جو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر اس کے پاس رقم جمع ہو جائے گی بڑی رقم تو خود صاحب نصاب ہو جائے گا, اور جو آدمی خود صاحب نصاب ہو گیا یعنی دینے والوں کے گریڈ میں آ گیا, وہ زکات لے گا نہیں. اب یہاں پر کسی مخصوص کنڈیشن میں کسی کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور حالات یہ, جیسے جمعیت العلماء کے ذمہ داران بسا اوقات کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہاں پر انٹرسٹ کی رقم بھی استعمال کرنی پڑتی ہے, کبھی پولیس کو مینج کرنا ہے, کبھی وکیل کو مینج کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہاں پر اس رقم کو دیے بغیر غریب کو انصاف نہیں ملنے والا ہے, اور کنڈیشن یہ ہے. تو ہم لوگ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کبھی ایسا ہو تو علماء کو بتلا کر دینا, اور علماء سے کہتے ہیں اس پیسے کو وہیں استعمال کرنا, احتیاط مقصد ہو, پریشان حال ضرورت مند کو ریلیف بھی مل جائے اور شریعت پر عمل کرنا مقصد ہو. اس کی دو مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں, جس کو آپ ہیلا کہتے ہیں, ہیلے کی دو مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں. کائے کی, کسی جائز چیز پر عمل کرنا ہے اور کسی غریب کو تکلیف سے بچانا ہے. پہلی مثال, حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے, شدید بیمار تھے, ان کی اہلیہ بیچاری جا کر محنت مزدوری کر کے کچھ لاتی تھی, پکا کر کھلاتی تھی. ایک دن وہ کہیں چلی گئی دور, آنے میں دیر ہوئی, یہ بیمار تھے. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے, مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, غصہ آتا ہے. جب وہ آئیں تو غصے میں کہا تم کہاں چلی گئی تھی, میں انتظار کر رہا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے متلاہٹ آ رہی ہے, اگر میں صحت مند ہو گیا, اگر میں بچ گیا نہیں مرا, تم کو 100 کوڑے ماروں گا, قسم کھائی. بارہ بیچاری بیوی سے برداشت کیا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صحت مند ہو گئے. اب جب صحت مند ہو گئے تو نبی کی قسم ہے, قسم کھا رکھی ہے, اگر صحت مند ہوا تم کو 100 کوڑے ماروں گا. اس غریب کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جس نے وفاداری کی مثال قائم کر دی. سارا خاندان الگ ہو گیا تھا, ایک لوتی ایک اکیلی بیوی خدمت کرتی ہے, محنت مزدوری کر کے لا کے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, اسی جانے اور آنے میں تاخیر ہوئی ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن پیغمبر کی قسم ہے اس کو بھی تو پورا ہونا چاہیے. خداوند قدوس نے مداخلت کی, قرآن میں اس کا ترجمہ نہیں کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے کہا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث, سورہ 7 کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو, 23 پارے کی, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث, ایوب تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے اور اس نیک بندی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. تم ایسا کرو پتلی پتلی سیکے لے لو, جیسے نیم کی سیکنی ہوتی, پتلی پتلی ٹہنی لے لو, اس کے 100 ٹہنیوں کا گٹھر بنا لو اور ایک مرتبہ ایسے مار دو, یہ 100 کوڑے کے قائم مقام ہو جائے گا, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس نیک بندی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. 100 کوڑے لے کر ایک ایک کوڑا الگ الگ مارنا, جس طریقے سے مجرم کو مارتے ہیں, یہ مجرم تو نہیں ہے لیکن شوہر نے قسم کھا رکھی ہے اور وہ قسم بھی بیماری کی حالت میں کھا رکھی تھی, خداوند قدوس نے اس قسم پر عمل کراتے ہوئے اس کو ظلم سے بچانے کے لیے راستہ دیا. خذ بیدک ضخسا فاضرب به ولا تحنث, ایک مثال یہ ہے ہیلے کی. دوسری مثال لیجئے, حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں, غلہ بانٹ رہے ہیں. ایک بار بھائی لوگ آئے غلہ لے کر گئے, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا بھائیوں کو, بھائی پہچان نہیں سکے تھے. قرآن کہتا ہے فدخلوا علیہ فعرفہم وہو لہ منکرون, جب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ کنعان سے آئے تو آپ نے پہچان لیا کہ میرے باپ کی اولادیں ہیں, یہ میرے بھائی لوگ ہیں جن لوگوں نے مجھ کو کنویں میں ڈالا تھا. لیکن میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اس قسم کے موقع پر بجائے انتقام لینے کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ انہوں نے ان کو کہاں کھڑا کر رکھا ہے اور مجھے کہاں کھڑا کر رکھا ہے. میں مصر کا بادشاہ ہوں اور میرے بھائی لوگ غلہ لینے آئے ہیں, اب میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اس لائق بنایا کہ بھائیوں کو دوں, اپنے بھائیوں کو غلہ دیا. اور پوچھا, بھائی آپ لوگ کس کے لڑکے ہیں؟ ہم فلانے نبی کے لڑکے. اچھا ماشاءاللہ. کہے بھائی ہیں, ہم لوگ 12 بھائی تھے, ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے. کس کو؟ یوسف کو, جس سے بات ہو رہی. ٹھیک ہے, تو 10 کیوں آئے ہیں؟ وہ جب سے یوسف مر گئے تو ابا چھوٹے بھیا کو چھوڑتے نہیں, اس کا نام بنیامین ہے, اس کو ابا چھوڑتے نہیں. کہا اچھا دوبارہ آنا, اس کو لے کر آنا. دوبارہ گئے تو بھیا کو لے کر گئے. اب یوسف علیہ السلام نے محبت میں بنیامین کے کان میں کہہ دیا, انی انا اخوک, بنیامین میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں. بنیامین پھیل گئے, بھیا میں اب لوٹ کر دیہات نہیں جاؤں گا. وہ بہت حیران کرتے ہیں مجھ کو. حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے, سگے بھائی تھے, دوسرے بھائی دوسری ماں سے تھے. بنیامین پھیل گئے کہ میں لوٹ کے نہیں جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لے رہے, امتحان چالو ہے. حضرت یوسف بھی سمجھ رہے کہ امتحان چالو ہے, راز کو فاش نہیں ہونا چاہیے. بنیامین میرا بھائی ہے, میں اس کو روک رہا ہوں, یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے. اور بنیامین جانے کو تیار نہیں, اب کیا کریں؟ بنیامین کہتے ہیں میں کسی قیمت پر نہیں جاؤں گا. اب روکنا بھی ہے تو روکنے کا طریقہ کیا اپنایا گیا وہ سنیے. جب سامان دے دیا گیا, غلہ دے دیا گیا, تو بنیامین کی بوری میں, گونی میں, بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ ڈال دیا گیا. اور جب قافلہ چلا, ارے پیالہ کہاں گیا بادشاہ کا بھائی؟ ارے یہ قافلے والے ابھی اٹھ کر گئے, دیکھو ان سے کسی کے سامان میں ہمارا پیالہ تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون, ایک آواز لگانے والے نے آواز دی, اے پردیسی مسافروں, اے کنعان سے آنے والوں, تم نے چوری تو نہیں کی؟ قالوا واقبلوا علیہم ما تفقدون, تمہارا کیا گم ہوا بھائی؟ قالوا نفقد سواع الملک, بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ گم ہوا ہے. بھڑک گئے یہ لوگ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے وہ جو غلطی ہوئی تھی بھائی کو کنویں میں ڈالنے کی, وہاں تو واقعی مجرم تھے وہ, لیکن اور جو واقعات ہوئے ہیں وہاں مجرم نہیں ہے, وہ چور نہیں تھے. پلٹ کر کہنے لگے تم کو ہم چور دکھتے ہیں, نبی کا خاندان ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین, ہم فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم چور نہیں ہیں, نبی کا خاندان ہے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, اگر تمہاری بات غلط نکلی تو کیا ہوگا؟ اگر تم میں سے کسی کے سامان میں پیالہ نکلا تو؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں نکلے اس کو پکڑ لینا. اور ہم بھی ایسی فیصلہ کرتے ہیں اپنے یہاں کہ اگر کوئی کسی کا سامان چراتا ہے تو چور کو نوکر بنا کے اس سے کام لیتے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه, جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا اس کو پکڑ لینا. كذلك نجزي الظالمين, اور ہم بھی اپنے ہاں ایسے ہی فیصلہ کر. تلاشی لی گئی, اس کو دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ, جب بنیامین کے غلے کی بوری پلٹی گئی تو اس کے اندر سے پیالہ نکل آیا. اب کیا کرے, قول و قرار تو پہلے ہو چکا ہے. کہنے لگے بادشاہ سلامت, آپ اس بھائی کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجیے, ایک کی جگہ دو کو روک لیجیے. اور کیا کہا وہ سنیے, ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. بادشاہ سلامت باپ بوڑھا ہے, یوسف کے انتقال کے بعد رو رو کر آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, اگر بنیامین واپس نہ گئے تو باپ کا انتقال ہو جائے گا. ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا, بادشاہ سلامت آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیجیے. تو کیا جواب دے رہے, قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں, چوری کرے کوئی بھرے کوئی, یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. اور بالآخر بنیامین کو چھوڑنا پڑا, بنیامین یہاں رک گئے. یہ بنیامین کے روکنے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ اپنایا گیا. قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف, یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی تھی کہ راز بھی فاش نہیں ہوگا, بنیامین بھی رک جائیں گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا. اس کے بعد جب بھائی لوٹ کر گئے باپ کے پاس اور کہا ان نبل کا سرق, ابا جان کیا بتلائے, چھوٹے بھیا نے چوری کی اور ہمارے کچھ سمجھ میں آتا نہیں, ہوا کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے, لیکن بادشاہ کا پیالہ بنیامین کی بوری میں نکلا. اور ابا جان ہم جس قافلے کے ساتھ گئے ان سے آپ پوچھ لیجئے, جو واپس ساتھ میں آئے ان سے پوچھ لیجئے, وَاسْأَلِ الْقَتْلَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان جاری ہے اور فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ, بیٹو جاؤ اور جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی لانے کی کوشش کرو. حضرت یعقوب سمجھ رہے تھے کہ یوسف زندہ ہے, میرا امتحان جاری ہے. جب تبارہ آئے ہیں بھائی لوگ اور آ کر کہا بادشاہ سلامت دو مرتبہ تو ہم پیسے لے کر آئے تھے, اس بار تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا بزاعت مزجات. بادشاہ سلامت گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, نبی کا خاندان گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, تصدق علینا صدقہ سمجھ کر دے دیجئے, ان اللہ یجزی المصدقین, اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. یہ آواز کان میں پڑی ہے تو یوسف کی تو برداشت نہ کر سکے, اب تک چھپا رہے تھے, میرے باپ کا خون آج صدقہ مانگنے پہ آ گیا, نبی کا خاندان صدقہ مانگنے کنڈیشن پہ آ گیا, بس پیمانہ لبریز ہو گیا. فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون, کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا. بس یہ سننا تھا کہ بھائیوں کے پیروں سے زمین نکل گئی. قالوا انك لانت يوسف, تم یوسف ہو. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا, ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی. یہ دو واقعات میں نے آپ کو سنائے قرآن کے. حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی, خداوند قدوس کہہ رہا ہے قسم بھی پوری ہونی چاہیے اور اس نیک بیوی کے اوپر ظلم زیادتی بھی نہیں ہونا چاہیے. خود بھی ادی کا ذخن فضل بھی ولا تحنس, اور یہاں خداوند قدوس کہہ رہا ہے کذالک کدنا لیوسف, یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی تھی کہ بنیامین بھی رک جائیں اور راز پاچ نہ ہو. یہ دو مثالیں تعویل کی ہوئی کسی جائز چیز پر عمل کرنے کی. کسی چیز پر عمل کرانا ہے, کسی کو زیادتی سے بچانا ہے, وہاں ہیلا کیا جائے. اور تیسرا ہیلا سن لیجئے, جس کے ہم اور آپ شکار ہیں اس کا انجام بھی سن لیجئے. خداوند قدوس نے بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا قرآن کے اندر نوے پارے کے اندر, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. نوے پارے کے اندر بنی اسرائیل کی ایک بستی کا واقعہ نقل کیا. ایک بستی دریائے کنارے آباد تھی, ہم نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے کہا سنیچر کے دن شکار مت کرنا, باقی دن شکار کرو. اور امتحان کے لیے یہ کر دیا کہ ہفتے کے باقی دن مچھلی پانی کے اندر رہتی تھی، جال ڈالنے کے بعد مشکل سے ایک دو ملتی تھی، اور سنیچر کے دن اوپر اوپر تیرتی تھی، ہاتھ سے پکڑ لو بھاگتی نہیں تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب اللہ نے منع کیا تھا تو ان کو سنیچر کو دریا کے کنارے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن نافرمان قوم تھی، جا کر وہاں کھڑے رہتے تھے اور مچھلیاں آ کر اوپر ان کو سلام بھی کرتی تھی۔ اب ان کی رائے تب کی کیا کریں، شکار تو کرنا منع ہے، اور عجیب بات ہے سنیچر کو ہی مارکیٹ میں دکھتی ہے مچھلی، اوپر آ کے دکھتی ہے، باقی ہفتے پر درشن نہیں ہوتے۔ تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے ان کو رائے دی، اللہ معاف کرے، شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے جب مسئلہ گھما پھرا کر بتلایا جائے تو چہرے مسخ ہوتے ہیں، انسانوں کو خنزیر اور بندر بنایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ مچھلیوں کو کنارے میں کر کے جال لگا دو، رہے وہ پانی میں، جال کی رکاوٹ لگا دو اور دوسری نا کے نکال لو، دریا سے باہر مت کرو، سمیت کے کنارے کر دو اور جال لگا دو، پانی میں رہنے دو، اگلے دن نکال لو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے کے لیے چور دروازہ نکالا گیا۔ ارے بھائی، تم کو تو سنیچر کے دن پانی میں اترنے کو منع کیا گیا تھا، مچھلیوں کو چھیڑنے کو منع کیا گیا تھا، دیکھنے کو منع کیا گیا تھا، وہاں جانے کو منع کیا گیا تھا، تم نے سب کچھ کیا، اپنے تابے میں لے لیا اور نکالا کب؟ اتوار کو۔ تو اس بنی اسرائیل کی اس برادری میں امت تین حصوں بڑھ گئی، ایک شکار کرنے والے، دوسرے حرام کو حلال بتلانے کا مشورہ دینے والے، اور تیسرے انہوں کا نا بالکل غلط ہے، تم لوگ غلط کر رہے ہو اور ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہم تم سے الگ رہیں گے، ہم نے منع کیا نہیں مانتے ہو، ہم الگ تم الگ، بائیکاٹ ہو گیا ان کا، کہا ٹھیک الگ ہو جاؤ، نکالو ان مولویوں کو یہاں سے، بستی سے، بہت اپنے آپ کو متقی لگاتے۔ وہ جو الگ ہو گئے تھے عذاب سے وہ تو بچے، جنہوں نے شکار کیا ان پر بھی عذاب آیا، اور جنہوں نے حرام کو حلال کرنے کا مسئلہ بتلایا تھا ان پر بھی عذاب آیا۔ قرآن کہتا ہے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہمارے حرام کیے ہوئے کو انہوں نے حلال کرنے کا راستہ نکالا، شریعت کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا، لاکھوں کی تعداد میں تھے سب بندر بن گئے، آپس میں لپٹ لپٹ کے روتے تھے۔ اور وہ انسان، وہ نیک اللہ کے بندے جنہوں نے منع کیا تھا اور ان کے نہ ماننے کے بعد الگ ہو گئے تھے، ان کے پاس جا کر کہتے تھے ہمارے لیے استغفار کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو، لیکن عذاب تو آ چکا تھا، عذاب تو آ چکا تھا، وہ ساری قوم بندر بنا دی گئی، آپس میں لپٹ لپٹ کر بکار مار مار کے روتے تھے، تین دن تک اسی حال میں رہے، اس کے بعد سب مر گئے۔ تو قرآن نے دو واقعات وہ نقل کیے ہیلے کے، اور ایک واقعہ یہ نقل کیا ہیلے کا، اللہ کے بندو، شریعت کو بدلنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے، زکات کو معاف کرانے کے لیے ایسے ہیلے مت تلاش کیجئے، یہ دنیا چار دن کی ہے، ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے، میدان محشر میں ننگے کھڑے ہوں گے، کوئی ساتھ میں اپنا کارخانہ دکان مکان لے کر نہیں جائے گا۔ جب سال پورا ہو ایمانداری کے ساتھ حساب کیجئے، جو خدا دینے والا ہے وہی خدا لینے والا ہے، جب دینے پر آئے گا چپر پھاڑ کے دے گا۔ وطن سے آدمی چالو بوگی میں بیٹھ کے آیا تھا، جیب میں پیسے نہیں تھے، روڈ پر کھڑے ہو کر حمالی کرتے تھے، دکان میں برتن دھوتے تھے، بسی میں کھانا کھاتے تھے، آج خدا نے مکان دے دیا، آج خدا نے 150,000 کی آمدنی کا ذریعہ دے دیا، عزت کے ساتھ رہ رہے ہو، عزت کے ساتھ کھا رہے ہو، تو اسی کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کا حق ایمانداری کے ساتھ نکالو، حساب کر کے نکالو۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی، آج تو میں نے آپ کو صرف اتنا بتلایا زکات کس پر ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، کس مال پر زکات ہے، زکات کس کس مال پر ہے، اس پر انشاءاللہ اور گفتگو ہوگی، کچھ زکات کے مسائل ہوئیں گے، اور اگلا جمعہ تو انشاءاللہ رمضان مبارک ہوگا، پھر رمضان کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔